Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 2 Kasım Cuma, yıl 2018, ay 11, gün 306, Hızır 181. 1440, Hicri Sefer 24, 1434, Rumi Ekim 20. Günün malumatı, Kasım ayı. Eskiden Teşrin-i Sani denen bu ay, sonbahar mevsiminin son ayıdır. Pastırma yazı denilen sıcak günleri de vardır. Günün tarihi, 68 yıl önce bugün 2 Kasım 1950'de ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw 94 yaşında öldü. 20 yıl önce bugün, yani 2 Kasım 1998'de bilim insanı, yazar, Profesör Bahri Savcı İstanbul'da vefat etti. Profesör Bahri Savcı, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin bünyesinde İnsan Hakları Merkezi'nin kurulmasını sağlamış ve ilk başkanı olmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha. Sentimos el cantón bebiendo bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel, y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda con tambores algún tango de Gardel. Y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Suavemente me decía: qué calor hace en abril. Tomá. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Rada Silva ve arkadaşlarından dinlediğimiz güzel bir candombe ile, Uruguay müziğiyle yaptık. Candombe para Gardel. Ruben Rada, dediğim gibi söylüyordu. Lakabı Negro, Zenci. Asıl adı da, uzun adı da Omar. Benim adaşım da oluyor. Omar Ruben Rada Silva. 1943 doğumlu ve çok candombe müziğinin, bu çok yeni bir müzik aslında, geleneksel zannediliyor ama yeni. Uruguay diktatörlüklerinden sonra halkın içinden doğmuş olduğunu da ben de Açık Radyo'nun bir programında öğrenmiştim. Onlara da bir günaydın diyeyim buradan, Maral Duygu ve Mihran'a da. Ve bu candombe müziği hem pop hem rock ve başka stillerle beraber, Uruguay müzikleriyle, candombe davulları ve murga denen korolarla yapılıyor. Ve Rada en güzel şarkılarından bazılarını yapmış, bir tanesini dinlediğiniz gibi. Tamboriles üzerine kurulmuş bir, yani şey, varil davullarından oluşan harika bir müzik. Niye çaldığımıza gelince, onu tabi Uruguay'ın yetiştirdiği en önemli simalardan biri olan Eduardo Galeano'ya bırakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Bu hikaye ülkemin okullarında sıklıkla okunur. Bir öğleden sonra Rodo Parkı'nda, Montevideo'nun nehir deniz kıyısında dolaşırken kendimi bir anda üzerlerinde okul üniformaları ve başlarında kocaman fiyonkları olan şamatacı bir çocuk kalabalığının ortasında buldum. Çocuklar çığlık atıyordu. Bu ateşçikleri yazan beyefendi. Bu ateşçikleri yazan beyefendi. O öğleden sonra o ufaklıklar çetesi bana hayatım boyunca aldığım yegane soyluluk unvanını bahşetti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Eduardo Galeano çocukların bahsettiği kitabı da Ateş Anıları. Ateş Anıları iki cilt halinde de yayınlanmıştı Sel Yayıncılık'tan. Birincisi cildin adı Yaratılış'tı. İkincisi de Yüzler ve Maskeler. 3 de var. Yayınlandı mı emin değilim. Bu ateş anılarına da bakarız. Evet, şimdi tarihte bugüne kısaca göz atarsak 1920'de bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde KDKA diye Pittsburgh'de bir radyo başlamış yayına. İlk ticari radyo istasyonu, özel radyo ve ilk yaptığı yayında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi 1920 ile ilgiliymiş. Özel radyolar böyle şeyler de yapıyorlar. 1934'te de bugün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, o zaman radyo programların sadece İstanbul'da Ankara yani il radyoları var. Resmi radyolar var. Radyo programlarından Alaturka musikiyi kaldırmış, yasaklamış. Evet, tam 1 yıl 10 ay 4 gün boyunca çalınmamış. 6 Eylül 1936 tarihinde de kaldırılmış yasak. Bu yasak süresince ne olduğunu tarih yazıyor mu acaba? Neler yaşandı? Huzur ve sükun mu sağlandı mı memlekette? Acaba? Türk pop müziği mi çalındı acaba o zaman? Belki kandombe çalınmıştır ama o zaman icat edilmemiştir. Evet, daha. Evet. Peki. 1936'da BBC bugün radyo ve televizyonlarla ilgili tarihte bugün yapıyoruz. BBC televizyon servisini de başlatmış. Dünyanın ilk düzenli high definition dedikleri yüksek çözünürlüklü, o zaman en az 200 satırdan oluşan bir teknik kullanılmış ve BBC One 1964'te de BBC One, BBC 1 adını alıyor. Hala bugün de devam etmekte olan bir kanal bu. Ve son olarak da 1989'da bugün kadınlar cinsel tacize dikkat çekmek için bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır kampanyası başlatıyorlar ve vapurda bir yapılan basın açıklaması sonrasında kadınlara mor iğneler dağıtıldığı için kampanyada mor iğne adıyla tanındı. Bugün de öyle hatırlanıyor hala. Evet. Aynı zamanda eylemler de devam ediyor dünya genelinden. Google çalışanlarının bir eylemi vardı. Taciz eylemi. Bununla alakalı haberler çıktı. Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle dünya çapında iş bırakma eylemi düzenlendi. Sadece cinsel taciz değil, aynı zamanda ırkçılık ve mobbing iddiaları da var bu durumun içerisinde. Şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini istemişler. Kendi deyimleriyle cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir iş yeri kültürünü protesto etmişler. CNN Türk'ün internet sitesinden aktarıyorum. Şirket içindeki gerilim yeni değilmiş. Geçen hafta hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan üst düzey bir yöneticinin şirketten ayrılırken 90 milyon dolar tazminat aldığı haberleri büyük öfkeye neden olmuştu. Bu hatırlatılıyor. Çalışmış, kazanmış. 90 etmiş. Milyon dolar mı çalışmış? Evet, 90 evet. Milyon dolarlık çalışmış. Bayağı ne yapmış? Çalışmış. Öyle çok mi? Terdik. Taş taşımıştır. Yok işte kolay değil taciz iddiaları karşısında hareket etmek filan. Neyse. Evet, 90 yani. Milyon dolarınızı kaybedeceksiniz değil mi? Türkiye'de de bu konuyla alakalı çeşitli tartışmalar var. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, oyuncu Ahmet Kural'ın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını ifade ederek avukatı Rezanep Özdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Bu konuyla alakalı tartışmalar var. Ahmet Kural sadece itiştik diyormuş. Hepsi ama, yalan demiş söyledikleri ama daha önce de bazı var. Sabıkaları var anladığım kadarıyla. Hakkında epey girişim var. Tanımıyorum oyuncuyu ama bilmiyorum. Doktor raporu var Sıla'nın elinde. Evet. En önemlisi de o herhalde yani. Bu arada şey de önemli. Günümüzdeki mücadeleler de devam ediyor. Şimdi özellikle tekrar iklim meselelerine dönelim kısa sürede. Çünkü son derece bir ardından kaygı verici haberler, raporlar, bilimsel araştırmalar ard arda geliyor. Son yeni bir şey Met Office diye bilinen Britanya'nın, İngiltere'nin en önemli meteoroloji kuruluşu sıcak dalgalarının yani oldukça serin havasıyla bilinen Britanya'nın, İngiltere, İskoçya, İrlanda 50 yıl öncesine göre iki katına çıkmış olduğunu söylüyor. Bu muazzam bir şey tabii. Yani vay canına. Hissedilmiyor ama ancak böyle araştırmayla, rakamlarla ortaya konuyor ama bu işte küresel ısınma denen fenomenin bundan daha somut, matematiksel, istatistiksel bir şeyi olamaz yani. Evet. Tam iki katına çıkmış. %100 uzamış yani sıcak dalgaları 50 yıl öncesine göre. Ve ta tropik geceler, Britanya'dan bahsediyorum, Middlesbrough'a kadar, en yukarıdaki yere kadar yaşanmaya başlamış. İngiltere'de tropik geceler, ha nasıl? Tropicana. Evet, çok eğlenceli değil yalnız. Bayağı diğer bütün dünyadaki araştırma raporlarına göre de küresel dereceler hararetin yükseldiği görülüyor. Bu İngiltere için tabii çok hesaplı, ince, uzun zamandan beri mevcut olan bir kuruluş olduğu için onun hesapları en doğrular arasında sayılıyor. Yani 1976'da ki meşhur bir 1976'nın meşhur sıcak geceleri var. O zaman o sıcak geceler bile istisnai kalmış. Yani şimdi çok daha fazlaymış. Öyle mi? Onlar. Evet. Yani gece sıcaklıkları 20 derecenin üzerinde. Tropik gece dediğim zaman öyle oluyor. Ve biraz daha yükseldiği zaman da insan sağlığı açısından ve canlılar sağlığı açısından gayet tehlikeli oluyor. Yaşlılar ve hastalar ölüyorlar düpedüz. Bu böyle çok ciddi bir haber var. Jonathan Watson Guardian'dan haberiyle başlamış olalım. İngiltere'dir, bizi ilgilendirmez demek lazım. Dün verdiğimiz iki önemli haberi de tekrar edelim. İklim değişikliğinin okyanus ve denizlerin sanıldığından çok daha hızlı ısındığını çeşitli kaynaklardan söylemiştik. Son 25 yıl içinde tahminlerin çok ötesine geçtiğini, yani önceki tahminlerden %60 daha fazlaymış. Yani aslında felaket tamamen kapıda, elde edilen sonuçlar da bunu gösteriyor. Her yıl küresel elektrik üretimi için gerekli olan ısının 150 katı okyanuslara gidiyormuş. 150 katı. Vay canına. Ve hem üretilen aşırı ısının, bu BBC haberi, hem de bu ısının ne kadarının okyanuslara gittiğini net biçimde anlaşılmasını sağlamış durumda bu araştırma. Yani dünyanın karbondioksit denen sera gazı salımına karşı tahmin edilenden çok daha hassas olduğu uyarısı da çıkmış. Sonuçlar feci olabilir. Princeton Üniversitesi'nden Laure Resplandy, Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile ortaya konan hedefleri yakalamak sandığımızdan çok daha zor demiş. Nature dergisinde yayınlanan bu makaleye göre dünyayı küresel iklim değişikliğinin etkilerinden korumak da sanıldığından daha güç olabilirmiş. İşte evet, çok çok felaket haberler. Zaten ilginç de bir yazı yayınlandı. Sadece 12 yılımız kaldı ya da yani tek evimizi koruyabilmek ya da tamamen kaybetmek üzere diye. Yani arabanıza, SUV'nize, yani büyük spor arabanıza binip kemeri bağlarken bir düşünün diyor, başlayan yazılar, yayınlar çıkmaya başladı. Bunların hepsini yapacak vaktimiz yok ama bir de şeyi de dün yine verdiğimiz bir haberi de söyleyelim. Doğal felaketler diye nitelendirilen Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun raporu, bu doğal felaketlerin aslında ne kadarı doğal çok tartışmalı bir konu. Evet. Çünkü doğrudan doğruya antroposen çağıyla, insan çağıyla beraber çok daha insanın kaynaklandığı, insan faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilen felaketler 10 yılda 2 milyar kişiyi etkilemiş. Yani dünyanın neredeyse dünyanın nüfusunun dörtte birini sadece son 10 yıl içinde etkilemiş durumda. Yani böyle felaket şeyler var. 2000 depremleri saymazsak 2000 kişi ölmüştü Sulawesi'de yeni. Ama depremlerle de küresel ısınma arasında ilişki kuran araştırmalar olduğunu da unutmayalım. Bayağı ciddi, yani toprakların esnekliği, toprak tabakalarının esnekliğini etkiliyormuş. Çünkü bilimsel şeyler var. Cambridge Üniversitesi'nden yapılmış yanılmıyorsam araştırmalar. Ve 10 yılda yaklaşık 4000'e yakın doğal felaket yaşanmış idi. Ve yardım yeterince ulaşmıyor. Yani %95'i Dünya Felaket Raporu'nda Cenevre'de açıklanan çocuk, kadın ve erkeklerin %95'i hava koşullarıyla bağlantılı felaketlerin olumsuz etkisini yaşadığı belirtmiş. %90 herkes yani. Neredeyse dünyada. Böyle. %1 şanslı azınlık olarak nitelendiriliyor. Dünyadaki dolar milyarderlerini tanımlarken kullanılan oran bu. %4 kim? %4 kim? Onlara hizmet eden insanlar mı? Herhalde. Ama onlara hizmet eden insanların sayısı %99 değil mi? Daha fazla hizmet edenler mi? Zihnen evet. Öyle tabii. Yeni araştırmaya göre de Akdeniz'de su talebinin %20 artacağını da belirtiyor. Bu hem Yeşil Gazete'de hem de Biyanet'te gördüğümüz bir haber. Akdeniz'de su talebinin %20 artacak olması böyle basit bir rakamdan ibaret değil. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden 15 ayrı araştırmacı Akdeniz Havzası iklim değişikliği kaynaklı riskleri araştırmış ve bölgede hem su hem ekosistem, gıda durumu ne olacak, sağlık ve güvenlik ne olacak diye Türkiye'yi de kapsayan bir çalışmayı Nature dergisinde yeni yayınlanmış. Bu 22 Ekim yani. İki hafta kadar önce sadece, o kadar bile değil. Ve sıcaklıkların 1,4 derece Celsius arttığını da söylüyorlar, santigrat. Felaket yani. Bu da su savaşları manasına gelebilir. Bu konuya dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Avrupa'nın parçalanma ve egemenliğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemiş ve yaşanılan anları iki dünya savaşı arasındaki zaman dilimiyle beraber tanımlamış, ona benzetmiş. Ama şöyle bir durum da var. Hem bu yaşadığımız anlar iki savaş arası döneme benziyor diyor Macron. Bir diğer taraftan da Suudi Arabistan ve dünyanın diğer ülkelerine silah satmaya devam ediyor. Ağzı olan konuşuyor işte. Dedikleri şey bu tam. Silah satışının Kaşıkçı'yla bir ilgisi yok diyerek de reddetmişti yapılan çağrıları. Satmayın çağrılarını. Nicola Hulot da yani adını vermemekle beraber Çevre Bakanı radyoda canlı yayında istifasını açıklarken hiçbir şey yapılmadığını da net olarak söylemişti iklim değişikliğiyle. Bir dünyanın sonu gelecek falan diyor bir yandan Macron, bir yandan da bir elinde Çevre Bakanı'nı bile tutmaya imkanı yok çünkü hiçbir şey yapmıyor. Beyşehir Gölü'nün 2040'a kaç yılımız kaldı? Of. 20 desek oradan 22. 22 yıl sonra Beyşehir Gölü diye bir şey kalmayabilir demişler. Yok şehir gölü kalır o zaman. Evet, yok şehir, yok göl. Yani 2040 yılında koca gölün kuruyacağından bahsediliyor. Su talebinin %20 artacağından bahsediliyor ki bu fevkalade ciddi sorunlar. Ve ayrıca sıcak havanın da Akdeniz'de işgalci tür denilen böceklerin ve hayvanların, börtü böceğin sayısını da 700'ün üzerine çıkartmış. Yani bu da fevkalade dengeyi, biyolojik dengeyi bozuyor. Evet. Yani yaşam dengesini bozuyor. Stres faktörleri filan. Yani tarımda, gıdada ve hayvansal üretimde ciddi düşüşler olabileceği öngörülüyor. Mesela ayçiçeği üretimi %12 azalabilir filan deniyor daha 2050'ye kadar. Ve yani hava kirliliği ayrı, kardiyovasküler veya solunum yolu hastalıkları ayrı, bir de tabii daha önce de bol bol konuşma fırsatı bulduğumuz bulaşıcı hastalık vektörlerine, yani Batı Nil virüsü, dang ve chikungunya gibi yayılımı da bölgede artacak deniyor. Yani felaket haberleri bir yandan devam ediyor, bir yandan da ama bak ne olmuş, EPA var ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir numaralı çevre kuruluşu işte, Environmental evet. Protection Agency adını veriyor. O bir yıl önce şeyi kaldırmıştı, bakıma almıştı sitesinde. İklim değişikliği konusundaki sayfasını. İklim değişikliği var ya hani. Evet efendim. Ne var? Fıkradaki gibi. Yani EPA'den olduğu gibi kaldırmışlar. O zaman yok. Evet, yok ve şimdi bir hayalet sayfa açıyorsun, EPA'nın internet sitesini ve bu tamirde diyor yapılacak. Müzelikmiş. Müzelik yani, hakikaten update edilecek yani, yenilenecek deniyor ve koymamışlar. Bir sene olmuş iklim değişikliği. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük çevreden sorumlu kuruluşunun sitesinde yok. Böyle bir şey yok. Neyse, bir iyi haber vereyim. Avrupa'da tek kullanımlık plastik ürünler nihayet yasaklanıyor. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen tasarıyla pipetler, plastik tabaklar, kahve bardakları, kulak çöpü gibi en önemli araçların kullanımı yasaklanacakmış. Ne zaman? 2021. Geçen hafta da söylüyorlardı aynı şeyi. Evet. Geçmiş yani. Geçmiş parlamentodan. Avrupa geçmiş ama 2021. Niye 2020? Çünkü onlar eldekileri elden mi çıkartmaları lazım? Biraz uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyon sürecine benziyor olabilir. Anında çektiğiniz zaman titreme gelebilir dünyadaki insanlara. Plastik diye. Benim kulak karıştırıcım yok, ben yaşayamam falan diye insanlar olacak herhalde, değil mi? Kulağını, onun çözümünü bulmak lazım. Yani. Kulağınızı plastik olmadan nasıl kaşıdınız bundan? Muhtemelen bir 50 yıl önce. Onu düşünmek gerekebiliyor. Evet, bir de iyi haber daha var Guardian'da. Yani iklim değişikliğiyle ilgili en önemli tek yapılabilecek şeyin artık hayvancılık endüstrisini devre dışı bırakmak için et ve süt ürünleri kullanmamak olduğunu söylüyor. Veganizm deniyor. Bayağı ciddi bir Guardian'da baş yazı çıkmış. Bir zamanlar alternatif bir yaşama tarzı olarak görülen veganizmin şimdi ana akıma geçtiğini ve büyük bir yükselişte, son yapılan araştırmalardan birinde sadece Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de ve İrlanda'da ve İskoçya'da ve Galler'de 3,5 milyona çıkmış oldu vegan sayısının, ki çok ciddi bir rakam. Doğru mu diyeyim bilmiyorum. Vegan Derneği çok daha düşük bir rakamdan bahsediyormuş. 600 bin, ki hiç az değil. O da yani 4 yılda 4 katına çıkmış. Ama Türkiye'den de bazı insanlar veganlar koyuna benziyor diyor. Diye itirazlar var. Bazı profesörler söylüyorlar. Tahıl beyni falan diyorlar. Ama burada bir mantıksal hata var. Çok ciddi bir mantık hatası var. Hı hı. Ne yaştan olsun diyorlar ya. Evet. İşte onlar da koyun yani şey. Mesela çikolata yediğiniz zaman çikolata gibi oluyorsunuz. Hayır ama bunu iddia eden profesör de şey diyor. Hadi adı lazım diye şimdi vermeyeyim. Tahıl beyinli olursun diyor, tavşan gibi filan. Kendisi ama kuyruk yağı filan yiyor yani. Kuyruk gibi oluyor. Kuyruk yağı gibi. Beyinli olmaz mı? Yani aynı mantıkla. Kuyruk yağı mı? Ya da mesela sığır yiyor. Hamburger filan. Öküz yiyor mesela. Evet, öküz yiyor mesela. O zaman öküz beyinli olmuyor. Yani bu mantıkta bir hata var. Evet, hata olabilir. Neyse, 4 yılda 56.800 sığınmacı ölmüş. Bu iklimle bağlantılı sığınmacı krizinin yılda 14.200, hesabını yaptım, ayda 1183, günde 39.40, saatte 1,64'e düşüyor. Yani Açık Gazete'yi bitirdiğimizde 3'ten fazla kişi ya ölmüş ya da kaybolmuş olacak. Her gün, her dakika, her saat. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı uyarıyor. Ayağınızı denk alın. Göçmenler bize taş atarsa askerlerimiz ateş açacak demiş. Evet, en son. Yani taşa karşı kurşun. İyi işte. En sevdiği kanal Fox News'te smallpox, çiçek hastalığı taşıdığını söylemiş göçmenlerin. Onu gördünüz mü? Hayır. Çiçek hastalığı taşıyan. İşte yani? İnsanlar da şaşırmışlar nasıl olabilir diye. Ama Fox News'te buna dair çeşitli haberler ve yorumlar yapılmış. Evet, çok güzel. Evet, sonuç olarak şununla bitirelim aslında. Günlerdir bahsettiğimiz Extinction Rebellion var. Yani yok oluş isyanı grubunun. Kendi hükümetlerinin, Britanya hükümetinin iklim krizi karşısındaki pısırıklığını ve aczini hedef alan sivil itaatsizlik eylemlerinin ilkini haber yapmıştık. Bini aşkın insanın katıldığı açılış. Sonradan da Londra'da parlamento binaları önünde eylemde 15 yurttaş gözaltına alınmıştı. Yani bilebildiğimiz haliyle medeniyetin sonunu getirecek güçte muazzam iklim değişikliği tehdidine karşı siyasetçileri harekete geçmeye zorlayan bu isyan hareketi pek medyada kendine yer bulmayı henüz başaramadı. Guardian bile ancak dikkatli bir aramadan ya da taramadan sonra bulabiliyorsun. Ama cümle aleme güçlü bir sesle ilan edilen deklarasyon metnini de çevirdik, söyleyelim. İlanı isyan. Nasıl ad? Güzel. Hakikati hakikat olduğu için sevmek bu dünyada insanın mükemmeliyetinin başlıca unsuru. Diğer bütün erdemlerin de fideliğidir diyor filozof John Locke. Bizler şu aşağıdakileri hakikatin ta kendisi sayıyoruz.

Geçen hafta bu mevzuyu konuşmuştuk. Aslında devamı için ben de biraz çalıştım. Yani seçimden sonra ne oldu diye. Bolsonaro kazandı malum seçimi. Evet. Ne yaptılar? Bir ilgi çekici nokta şu. Birinci tur öncesinde, yani bir ay önce Bolsonaro'yu böyle açıktan destekleyen oyuncuların büyük bölümü bu sefer seçimden sonra sessiz kalmış durumdalar. Buna Ronaldinho dahil. Hatta Ronaldinho galiba daha önce attığı bazı sosyal medya postlarını silmiş. Evet, ilginçtir. Yani böyle sessiz kalmış. Destek yok, köstek de yok. Böyle bir durum. Belki uyaranlar oldu. Sen yani uluslararası bir simasın. Yapma bunu. Evet, böyle bir kişiyle takılmak tehlikeli olabilir. Hakikaten sporda bir şekilde bazen siyasi tavır almak şey olabiliyor. Çok iyi olmayabiliyor. Evet. Doğrusu. Diğer bir takım oyuncular da şey etmemişler. Galatasaray'la Felipe Melo tam gaz desteğe devam. O seçimden sonra da Bolsonaro kazanınca öyle bayağı destekçi bir paylaşım yapmış. Ama en ilginci, geçen hafta da çok kısa sözünü ettiğimiz eski Brezilyalı Sokrates'in, müteveffa Sokrates'in kardeşi Ray, Fransız futbolu bir röportaj verdi salı günü. L'Equipe gazetesine, salı günü L'Equipe gazetesine, Fransız spor gazetesine bir röportaj verdi. Ray 5 sözden oynadı Fransa liginde. Paris Saint Germain'de 90'lı yıllarda. Brezilya milli takımıyla dünya şampiyonu oldu. Aynı zamanda Fransız vatandaşı. O iki sayfa şey anlatmış. Yani Brezilya'daki problem ne, onu soruyor L'Equipe gazetesi. Ray de abisinden aldığı mirasla doğrusu çok güzel yanıtlar vermiş. Yani Brezilya'da asıl sıkıntı solun çökmesi, yani solun başarısızlığı ve hataları bu noktaya getirdi seçmenler. Yani 60 milyon kişi Bolsonaro'ya oy verdi. Bunda solun hatalarının büyük payı var. İnsanlar hayal kırıklığına uğradılar. Evet. Daha önceki dönemlerden, yolsuzluklardan ve Bolsonaro'ya oy verdiler. Solun tamamen yenilemesi kendini gerekiyor. Bambaşka, benim anladığım sosyal demokrasi zaten bu değil. Çok daha dinamik, reformcu bir sol politikaya ihtiyacımız var demiş Bolsonaro'ya yanıt vermek için ve onun politikalarına direnmek için de, yani sürekli çok dinamik bir direnç gerektiğinden bahsetmiş. Yani Brezilyalı seçmenlere, oy vermeyenlere düşen bu demiş geri kalan dönemde. Ve abisini sormuşlar tabii. Abiniz olsa bugün ne yapardı diye. Yani tabii bilemem demiş ne yapardı, ama o Corinthians demokrasisini başlatan oyuncuydu. Ve herhalde bize direnmeyi öğütlerdi. Evet. Demiş. Yani bir de oyuncuları sormuşlar tabii. Yani futbolcular niye bu kadar destekliyor? Ya da şu da ilginçti. Niye karşı olanlar karşı çıktıklarını beyan etmiyorlar? Aslında çekiniyorlar büyük ihtimalle diyor. Yani o da var. Ona duydukları tepkiden değil, genel destekçilerin tepkisinden ürküyorlar ve fikirlerini belirtmiyorlar. Karşı çıkan olarak da hakikaten işte Ray'nin verdiği bir röportaj var. Sözünü etmiştik. Juninho var. Bir oyuncu daha var. Brezilya Ligi'nde oynayan bir oyuncu var. Botafogo olabilir mi? Şimdi unuttum. Bir oyuncu daha var ve üstelik o oyuncunun takımının başkanı Bolsonaro'yu destekliyormuş açıktan. Takımı sahaya Bolsonaro'yu destekleyen pankartla çıkartmış. Gayet böyle ilginç bir durum var, ama Ray durumu biraz özetlemiş yani. Kimden destekliyor? Bir takım işte dini faktörleri de saymış. Ama desteklemeyip basında ya da işte sosyal medyada öne çıkmayan, bir şey söylemeyenlerin asıl sorunun işte tepkiden çekilmek olduğunu söylüyor. Evet. Selahattin hatırlattı. Paulo Andre'ymiş. Paulo Andre. Doğru. Evet. Paulo Andre. Çok iyi. Teşekkürler Selahattin. Paulo Andre. Doğru. O yani hiç takımın başkanın politikasını da aldırmayıp muhalif sözünü esirgemeyen, işte gördüğüm habere göre 3 futbolcudan biri ya da eski futbolcudan biri. Doğrusu evet, aktif tek futbolcu herhalde. İkisi eski futbolcu olduğuna göre. Muhtemelen. Bu tartışma daha süreceğe benziyor ama galiba. Henüz daha başlamadı. Evet, ya da Bolsonaro tabii bilmiyorum, gemin töreni falan oldu mu? Olmadı değil mi daha? Olmadı galiba. Bir bakmak lazım. Bir atama gibi bir şey, böyle bir yargıç ataması falan bekleniyor mu? asıl yani tam göreve oturup yetkileri devraldıktan sonra tabii yapacağı hamlelere nasıl tepki gösterecek insanlar. Yani Ray'nin bahsettiği çok hani organize direnç meselesi çok iyi. Belli noktalarda yapacağı hamlelere bir direnç gösterebilecek mi muhalefet? Evet. O mühim. Evet. Takip edeceğimiz konulardan bir tanesi bu olacak galiba yakın bir zaman içerisinde. Öyle gözüküyor. Başka neler var gündemimizde? Bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Hı hı. Türkiye Süper Ligi'nde. Aslında Türkiye'nin Türk futbolunun bir numaralı vitrin maçı olarak pazarlanır ama çok sorunlu iki takımın, iki kulübün maçını izleyeceğiz bu akşam. Galatasaray birkaç hafta liderdi doğrusu. Geçen haftaya kadar. Ancak Malatya'da 2-0 kaybedince liderliği kaybettiler ve 7-8 sakatın olduğu, ligde performansın düştüğü, Şampiyonlar Ligi'nde baş aşağı gittiği bir Galatasaray var. Yani özellikle şuraya kadar belki fena idare etmediler. Performans olarak, bilanço olarak. Ancak bundan sonrası için umut vermeyen bir Galatasaray görüyoruz. O yüzden Fenerbahçe maçında kaza uğramak istemeyeceklerdir. Fenerbahçe ise tabii çok daha sorunlu gözüküyor. Futboldaki kötü bilanço yüzünden. 10 haftada 9 puan almış. Belki 40 yıldır rastlanmayan bir Fenerbahçe var. Yani ben 80'lerin ikinci yarısında kötü Fenerbahçeler hatırlıyorum. Küme düşme hattında olmuşlar mıydı? Herhalde yani küme düşme hattına yakın durmuşlar mıydı? Pek hatırlamıyorum. Kötü sonuçlar vardı hakikaten. Ama bir şekilde ortalarda tutunuyordu o takım. Herhalde böyle 79-80, yani işte neredeyse 40 yıl olmuş sezonunda. Anadolu takımlarının çok iyi olduğu, Trabzon'un çok iyi olduğu bir iki sezonda Fenerbahçe'nin çok altlara kaymışlığı var. Yeni başkan Ali Koç ne kadar oldu başkanlığa geleli? Herhalde yarın 5 ay olacak. 5 ayda çok bir sorunu çözememiş gibi gözüküyor açıkçası. Bir takım idari, mali işler yapıyorsa onları çok bilemiyoruz. Yani bir takım reform hareketleri varsa çok net görmek mümkün değil onu. Bir takım elbette mali kaynaklar aktardı ama yani muhasebe açısından bir gelişme var mı? Onun hesabını zaten daha çok UEFA'ya verecek gibi gözüküyor. Evet. Ama sportif açıdan çok çok fena bir sezon tabii. Yani bir sürü yanlış tercihler yapılmaya devam ediyor. Yani genelde öyle olur. Büyük takımları özellikle Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında geçmişte çok kurtaran maçlar olmuştur. Bunlar gerçekten sezonun dönüm noktaları olmuştur. Bu sezon yani bu akşam Fenerbahçe bir galibiyet aldı deplasmanda. Gerçekten bir anda şu ana kadar olan tepkilerin önemli bölümü unutulur. Ancak Fenerbahçe'de oyun olarak hiç umut vermiyor. 10 haftada 6 gol attılar. Kolay pozisyon veriyorlar rakiplerine. Yani kere kaliteli bir oyun beklemiyorum akşam açıkçası. Yani böyle beraberlik kokan, yani Galatasaray'ın da ev sahibi olmasına rağmen galibiyete çok yakın olduğunu söyleyemeyeceğim. İtiş kakış beraberlik bir maç bekliyorum doğrusu. Tatsız tutsuz. Takımlar çok kazaya uğramak istemeyeceklerdir. Ya Fenerbahçe geçen hafta sonu antrenörünü de yolladı, görevden aldı. Evet. Hollanda'nın antrenörünü. Onun halefi belli değil, yardımcıları çalıştırıyor. Böyle belirsiz bir tablo var doğrusu. Ama maalesef vitrin olması gereken maçta sorunlu iki takım izleyeceğiz. Öyle gözüküyor. Evet. Akşam böyle bir durumla karşı karşıyayız. Başka bir durum var mı? Şöyle Doğa'da, Katar'da Dünya Jimnastik Şampiyonası var. Artistik Jimnastik Şampiyonası. Maalesef bomboş tribünler önünde yapılıyor. Yani Katar bu tip organizasyonları son yıllarda çok fazla aldı. 2022'de zirvesinde Futbol Dünya Kupası'nı yapacak. Futbolda böyle bir seyirci sorunu olacağını sanmam. Ama çok popüler olmayan dallarda, Katar'ın da böyle bir spor kültürü olmadığı için tribünler bomboş. Yani dünya şampiyonasında herhalde bazı seanslarda böyle seyirciler parmakla sayılıyor. Böyle saçma sapan bir durum var. Yani bu Avrupa'da olsaydı ya da Amerika'da tıklım tıklı dolu tribünler olurdu. Evet. Zaten genelde işte Avrupalı, Doğu Asyalı, Kuzey Amerikalı sporcular yarışıyor. Ama Katar'da böyle bir durum yok. Yani bir sürü uluslararası federasyon gelir gelecek, sponsor gelecek diye organizasyonları veriyorlar oraya ama sonra bu yönünü düşünmüyorlar herhalde işin. Ya da düşünseler de ikinci plan atıyorlar. Evet. Böyle ilginç bir durum. Tabii şampiyonanın daha çok en iddialı son 3 gününe giriyoruz. Yani bugün cumartesi, pazar. Ancak Amerikalı kadın jimnastikçi Simone Biles şimdiden kahraman olmuş gibi şampiyonanın. Malum Biles 2 sene önce olimpiyat şampiyonuydu. Hı hı. 2013, 2014 ve 2015'te de dünya şampiyonuydu. Kadınlar genel sıralamada. Yani 3 dünya şampiyonu, bir olimpiyat şampiyonu var. 2010 geçen yılki dünya şampiyonasına katılmadı. Sakatlık sebebiyle ve bir yıldır da bu Amerika'daki meşhur tacizcileri Nassar davasının bayraktarlarından biri. Hiç sözünü esirgemeden konuşan yıldızlardan birisi. Biles burada böbrek taşı sorununa rağmen çıktı ve dün genel klasmanda altın, bir kez de altın madalyayı aldı. Hı. Yer hareketlerindeki son seanstan sonra tüm dünya şampiyonlarında 12. altını ve toplamda 15. madalyası oldu. Gerçekten onu izlemek büyük bir keyif. Yani kadın jimnastiği zaten erkek jimnastiğinin estetik olarak hep en öndeydi herhalde. Ben öyle düşünüyorum en azından. Evet. Yani genelde birçok spor dalında erkekler öncü olur. Hatta yani şu küçümseme yapılır ya birçoğu için haksız olarak. Yani bu sporda kadınlara yakışmıyor gibi saçma sapan yakıştırmalar yapılır ama hani erkeklerin tabii fizik güç olarak birçok dalda biraz daha önde olduğu söylenebilir. Jimnastikte tersi bir durum var. Yani büyük yıldız jimnastikçiler genelde kadınlar. Biles de bunun şu an en önemli temsilcisi. Gerçekten büyük bir keyifle izledim dünkü en son yer hareketlerindeki performansını. Şimdi bugün ve yarın da alet finallerinde yarışacak. Yani o buradaki genel altınla ve kariyerindeki 12 altına daha eklemeler de yapabilir, öyle gözüküyor. Evet. Bir Türk açısından bir güzel haber. Türkiye erkek kadın bayağı tam takım katıldı bu dünya şampiyonasına ve sanıyorum jimnastikte yanılmadıysam transfer sporcu da yok. Hani arada devşirme tabiriyle kullanılan. Çünkü birçok federasyon burada kolaya gidiyor. İşte 1-2-5 sporcu transfer ederek milli takımı bu oyuncularla, sporcularla dolduruyor ama sanıyorum jimnastikte öyle değil. Yani iyi bir yetiştiricilik yapıldı söylenebilir. Hı hı. Ve mesela erkeklerde iki Türk sporcu genel sıralamada finale kaldılar 24 sporcu arasında. Ahmet Önder 15. oldu, Ferhat Arıcan 19. oldu. Umut veren şeyler. Şimdi takımda genel klasmanda yarıştı sanıyorum kadınlar. İşte olimpiyatta takım olarak yarışabilmek için ciddi bir adım. Sanıyorum 12'ye girmek, en iyi 12 ülke arasına girmek lazım orada. Yani jimnastik gibi mesela olimpiyatın yüzme ve atletizmle beraber en temel üç dalında buralarda olmak önemli. Yani gelişmeyi görebiliyoruz. Alet finallerinde yarışacak sporcular da var yine herhalde. Ferhat Arıcan da galiba Barfix'te yarışacak. Orada da zaten sanıyorum 6 sporcu yarışıyor alet finallerinde. Madalya olur bilmiyorum ama ilk 6'da bir Türk sporcuyu görmek sevindirici doğrusu. Evet. İlginçmiş. Yakın tarihte, geçmişte bu konuyla alakalı kazanılmış bir başarı var mıydı efendim? Türkiye'nin. Şöyle, dünya şampiyonasında madalya olduğunu sanmıyorum ama arada yıl boyunca yapılan dünya kupası yarışları var etap etap. Evet. Orada dünya kupasının bir ayağını kazanan Türk sporcular var. Yani Ferhat da herhalde kazanmıştı. Bu sene olması lazım. Dünya şampiyonu tabii Türk sporcu yoktur artistik jimnastikte. Bazen karışıyor yani, ritmik jimnastik var. Orada var mı diye düşünüyorum. Bir de aerobik var. Aerobikte bir Türk kızı dünya şampiyonu olmuş. Hiç olimpik bir dal değil o. Hı hı. Bazen yanıltıcı oluyor. Yani önemli olan işte artistik jimnastik. Yani şampiyonlarda hep yarışıyor Türk sporcular ama bu en iyi dünya şampiyonası olabilir Türk takımı için. Evet. Evet. Yani yakın gelecekte umarım daha güzel haberler alırız bu spor dalında evet. da. Bir de tabii İngiltere'de bu geçen hafta sonu çok konuşuldu. Hala etkileri devam ediyor. Leicester City kulübünün başkanı ve sahibi Taylandlı iş adamı Vichai Srivaddhanaprabha'nın feci ölümü geçen cumartesi oynanan lig maçından sonra maçın ardından özel helikopteriyle havalandı ama helikopter hemen stadın dışına düştü ve içindeki 5 evet. yolcu ki biri kulüp başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'ydı vefat ettiler. Yani Leicester taraftarlarının ve şehrinin çok sevdiği bir başkan olduğunu görmüş olduk. Çünkü anma gösterileri hala devam ediyor. İngiltere'de Premier Lig'deki 20 takımın herhalde 14'ünün başkanı sahibi yabancılar. Yani işte Rusya'dan, Körfez ülkelerinden, Amerika'dan nereden var başka? Genelde buralar. İşte Srivaddhanaprabha da Taylandlıydı. Sevilmeyenler var. Bu kadar halkla iç içe olmayanlar var. Yani uzaktan yönetenler var. Ama Srivaddhanaprabha hep maçlara gelen bir isim. Hı hı. Şehirde önemli bağışlar yapmış ve gerçekten bu bütünleşme sayesinde de hem futbolcular hem şehir halkı çok çok üzüldüler gerçekten. Leicester'ın aradaki lig kupası maçı iptal oldu zaten. Bu oyunculardan helikopterin düşüşüne şahit olanlar da var. Maçtan yarım saat sonra oluyor bu. Yani stattan çıkarken herhalde. Helikopterin bu arada dün helikopterin düşme anının hemen öncesi yani stadın ortasındaki yuvarlaktan kalkışı ve havada yalpalamaya başlamasının videosu çıktı. Hı hı. Sonra tam düşüş anını görmüyoruz. Tabii düştüğü anda boş otoparka alev alev yanmaya başlıyor ve içinden kurtulmak mümkün olmuyor. Trajik bir olay. Evet. İlginç. Tabii madalyonun öbür tarafı da Srivaddhanaprabha'nın Tayland'da servetini tabii siyasi erke kurduğu yakınlık sayesinde yapmış olması. Tayland havalimanlarının duty free yani gümrüksüz ürün satan dükkanları King Power'ın sahibi kendisi. Hı hı. Yani bu imtiyaz yıllar önce verilmiş ve o sayede işte 4 küsür milyar dolarlık bir servete kavuşmuş. Yani kendisi siyasete girmemiş ama hep siyasetçileri işte Tayland kralına hatta askeri junta döneminde askerlere yakın bir isim. Bu sayede işte hep servetini korumuştum. Şimdi King Power mağazalarının da kulübünde akıbeti biraz belirsiz. Yani çocukları, oğulları devralacak mı görevi kulübü birebir? Tam bilemiyoruz. Evet, hiçbir durum kulübü de böyle bir belirsiz dönem bekliyor. Evet. Durum böyle. Çok teşekkür ederiz eklemek istediğiniz başka haber. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftanın 4. Açık Gazetesi bu. Pazartesi günü yayında yoktuk. Ömer Madre'de yetişmek üzere bir toplantıya aramızdan ayrıldı erken bir vakitte. Bir parça çalmadan çıkıyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ile birlikteydiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete. seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ne var ne yok? Ne var ne yok? evet, yani Bolsonaro'yu da Brezilya'da başı getirdikten sonra bu dünya. Çok evet. Güzel şeyler var, ne diyelim. Evet, evet. Bir haberim var. Söyle. Biz normal kaldık. evet, bu bizi bayağı rahatlattı değil mi? Evet, yani biz artık dünyanın sorunu olmaktan tamamen çıkıyoruz Türkiye olarak. Çünkü yani Brezilya'ya her böyle örneklere bakınca yani gerçekten normal kalıyoruz. Çok ağır bir şey tabii ama şey tabii yanına tabii en çok da bizim bölgemiz gene de etkileniyor. Çünkü şu an televizyonda işte Bolsonaro'nun Tel Aviv'den Kudüs'e evet. Brezilya elçiliğini taşıyacağı haberi vardı. Ne oluyor? Bütün bunlar işte İsrail'de, İsrail-Filistin meselesinde o zaten çözülmeyen ağır insan bilançosu olan çatışmanın harlandırıp iyice ateşini üstüne benzinle gidip Brezilya'da buna katkıda bulunacak demek ki. Evet, bir de tabii hepimizi etkileyen boyutu var, o da iklim değişikliği. İşte Bolsonaro'nun işte, çevre ve tarım bakanlıklarını da birleştireceği iddia edildi malum. Gerçi kendisi şimdi biraz onu yalanlayan takım açıklamalar da yapmış. Evet, ama yani çok ağır bir bilanço var. Yani ben özellikle takip etmeye çalıştığım bazı internet kuruluşları var. The Intercept falan gibi çok evet. Ciddi şeyler yazıyorlar yani. Tamamen kereste tacirlerinin ve diğer o palmiye yağ üreticilerinin falan yakın işbirliği halinde çalıştıkları konusunda çok ciddi bir şey var. Ama tabii şirket medyanın da onu yarattığını belirten ilginç şeyler var. Yani ağır popülist medyanın da, sağcı medyanın da bütün dünyanın dört bir tarafında yarattığı bir canavardır diye, Jonathan Cook diye ilginç bir yazar var zaten takip etmeye çalıştığımız. O da yazıyor yani. Evet, yani şimdi Bolsonaro'nun Brezilya'da işte bu kadar, yani herkes bir lafını duymuştur herhalde. Böyle bir adamın seçiliyor olması. Tabii yani bu yine bir anda gelmedi Brezilya. İşte hep o şeye dikkat çekmeye çalışıyorum. 2013'te tabii Türkiye'de gezi protestoları yaşanırken Brezilya'da da protestolar yaşanıyordu. Ve işte bir takım sorunlar bir türlü çözülemedi. Kutuplaştı ve daha da sıkıntılı hale geldi. Yani orada her zaman işte şey söylüyorduk, farklı tepkiler verildi. Acaba farklı bir örnek olabilir miydi Brezilya? Orada da farklı işte şeyler göstericilere verilen pozitif tepkiye rağmen sonradan olanlar bambaşka bir Türkiye'den neredeyse daha ağır diyebilir miyim bilemiyorum. Evet, yani Bolsonaro öyle bir örnek, öyle bir uç örnek ki demokrasiyle hiçbir işi olmayan bir liderden bahsediyoruz. Yani birçok lideri, birçok işte örneği vesaire eleştiriyoruz. Çeşitli şeyler işte aşırı sağdan şeye kadar Avrupa'da vesaire de örnekler var. Ama burada bambaşka bir şeyden, gerçekten fenomenden bahsediyoruz. Böyle de bir insan işte seçimle iş başına geldi ve bundan sonra da işte Brezilya'da gerçekten ne olacak? Brezilya'nın ötesinde dünyaya etkisi ne olacak bu Bolsonaro felaketinin? Bilemiyorum. Evet, kuvvetli bir muhalefet doğması ihtimali de yok değil yalnız. Biraz da var. İyi tarafından bakalım. Yani özellikle hadi. Bu şey topraksız köy işçiler hareketi MST, MST ve bir de Homeless Workers Movement diye İngilizce'de söylenen, yani evsiz işçiler hareketi diye onları da terörist ilan etti zaten Bolsonaro. Evet. Ve valla şey demiş bir tanesi, o MTST'nin lideri Guillermo Bulos diye birisi. Fark etmez, direneceğiz, hiç korkacak bir şey yok. Cesaretle ve sakin bir şekilde demokrasinin savunması daima tarihin doğru yanı bizdedir demektir. Biz tarihin doğru yanındayız diyorlar. Direniş olacaktır, muhalefet olacaktır ve sokak gösterileri de olacaktır. Seslerimiz durdurulamayacaktır diyor ki önemli şeyler de var. Yani ipuçları bunun. Evet. Evet. Başka da yolu yok zaten. Evet, başka tabii. Bir de yani demokrasi olan genel inancın da aslında Brezilya'da Bolsonaro'nun çizgiyi çok fazla geçemeyeceğine dair yorumlar da oldu. Gerçekte böyle şeyler var, yaklaşımlar var. Bazı siyaset bilimciler, Brezilyalı siyaset bilimciler tarafından. Ama tabii bütün bunlar sancılı bir sürecin muhakkak ki yaşanacağını orada gösteriyor. Yani en azından böyle olmasaydı keşke. Başka bir nokta, başka bir seçenek olsaydı. Brezilya belki kötü bir örnek, bir kurban olarak bizi birçok şeye tarsarak kendinize getirecek. Dünyada işte demokrasiyle ilgili. İşte zaten Amerika'da olan biten malum. Orada da işte bir önümüzdeki günlerde seçim olacak ve orada da yani Amerika'nın da artık herhalde Brezilya'ya göre çok daha fazla elinde seçenek ve çözüm varken herhalde onu yapıyor olması lazım. Ama Güney Amerika'ya sadece işte bu şey işte gezi protestoları döneminde vesaire değil. Bir süredir sanki orada işler daha bir yolunda gibi bir intiba vardı. Kötü şeyleri işte hep işte şeyler yaşıyordu. Orta Doğu ve tabii ki Avrupa'nın da kendine göre intiba kaybı demokrasi bütün demokratik çizgisinde söz konusuydu. Ama aslında işte genel bir dünya genelinde bir şey düşüş yaşıyor. Yani bir adeta salgınla karşı karşıyayız. Bu da işte bir ara dönem. Evet ama öte yandan senin de dikkatini çektiğin bir nokta da var. Bu yeşil panzehir, popülizme yeşil evet. panzehir diye bir şeyin var. Oldukça önemli yazdığın yazılarda filan da. Yani özellikle Britanya'da pek dikkati çekmeyen bir şey var. Biz 3 gündür radyoda bunu epey konuşmaya çalıştık. Evet. Extinction Rebellion diye yani yok oluş isyanı grubu hükümeti tanımadıklarını açıkladılar. Yani bu küresel iklim değişikliği büyük kriz karşısında gezegen ekolojik kriz. Pısırık ve aciz bir hükümet. Sivil itaatsizlik eylemlerini başlatıyoruz. 17'sine kadar da devam edecek diyorlar. İlkini verdik haber olarak. 1000'den fazla insan katıldı. Ve bir Londra'da 15 kişiyi de gözaltına aldılar. İlk defa bu insanlar gözaltına alınıyorlar. Ama buna hazırız tutuklanmaya ve gözaltına. Hapse girmeye diyorlar. Ve ilanı isyan diye de bir şey yazdılar. Çok ilginç aslında. John Locke'u, evet. felsefeci John Locke'a da gönderme yapıyorlar. Yani doğruyu doğru olduğu için sevmek ya da hakikati hakikat olduğu için sevmek bu dünyada insanın mükemmeliyetinin başlıca unsuru ve diğer bütün eylemlerin de tohumlarının yattığı fideliktir lafını almışlar. Ve bizim en karanlık anımızda biz direneceğiz vallahi diyorlar. Barış içinde hareket ediyoruz. Kalplerimizde bu topraklara duyduğumuz müthiş aşkla hayat adına hareket ediyoruz ve hükümeti de tanımıyoruz, direneceğiz diyorlar. İlginç aslında. Tabii yani muhakkak dünya genelinde daha çok böyle hareketler de olacak. Ve onun ötesinde tabii bir farkındalık da herhalde gelişiyor. Çünkü işte bu irtifa kaybından bahsettik demokratik olarak dünya genelinde. Giderek işte şey yani ekonomistin mesela işte endeksinden de örnek veriyorum. Ya orada mesela yani bayağı bir ülkelerin %80'inin demokratik olarak yavaş yavaş geriye adım attığı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani demek ki işte bu şeyin salgının bir takım işte sebepleri de var. O sebeplerden bir tanesi tabii merkez siyasetin artık insanların gerçek dertlerine fazla cevap yanıt üretiyor olmaması. Bir adeta bürokratik siyaset sınıfı oluştu. İşi politikacılık olan ve onların aslında toplumun gerçek dertleriyle ilgili pek fazla kaygısı veya da ilgisi yok. Cevap üretmiyorlar. Onun yerine mesela işte suni sorunlar. İşte Trump'ın mesela şimdi işte seçimlerde işte sürekli göçmen meselesi diye ortaya koyduğu şey aslında Amerika'nın bir derdi değil. insanlar dünyanın her yerinde mesela barınma çok büyük bir dert. Barınma konusuyla yani işte insanlar artık kolay barınacakları yerlere erişim sağlayamıyorlar. Ne oluyor? En zengin ülkelerde bile bu sefer patlayan emlak fiyatlarıyla vesaireyle kendini ortaya koyuyor. Bu bir insanlar artık ev sahibi olmaktı vesaireydi. Bu konularla ilgili veya kendilerine uygun ev alanı bulmaktı. Bununla ilgili sıkıntı çekiyorlar. Böyle dertleri var. Günlük hayat dertleri. Eğitim. Eğitim çok büyük bir sıkıntı. Dünyanın her yerinde herkes şikayet ediyor. Çünkü işte her şeyi ben neoliberal politikalarla açıklamak istemiyorum ama burada hakikaten neoliberalizmin en berbat ettiği şey eğitim yani. Burada herhalde şüphe yok. Yok. En berbat ettiği şey dünyanın ta kendisi tabii. Yani dünyanın ta kendisi ama. Gezegen ekolojik olarak da artık daha büyük bir yıkım düşünülemezdi. Zaten 4 yıl kaldı filan deniyor yani. Tabii. Yani bu işte üst üste de raporlar çıktı. Burada işte eğitim konusunda bir söyleyeceğim şey. Tim Cook'la işte bir röportaj vardı. Christian Amanpour'un ve orada Apple'ın patronu CEO'su şey söylüyordu. Yani ben eğer ki bugünkü halime gelebildiysem çok işte basit bir aileden geliyorum. Orta sınıfın altı. Eğitim sayesinde oldu. Ya bu eğitimi inanç ve eğitim sayesinde yükselebilme, kendini işte yükseltebilme olduğu yerden bir gerçeklikti. Hala vardı bizim zamanlarımızda. Can bilmiyorum. Benim de zamanımda herhalde. Bizde yoktu. Yoktu. Bizde bile vardı ya. Var yani. Bizde kalmamıştı. Hızlı irtifa kaybediyor ki işte bu eğitimde vesaireydi. Ya eğitim o anlamda bilinçlenmek için de bir anahtar olabilir. Sadece yükselmek için veya kendi şartlarını iyileştirmek için değil. Şimdi işte bizim en büyük meselelerimizden bir tanesi herhalde bilinçlenebilmek bir dolu konuda. Ki işte Bolsonaro'ya geri dönersem WhatsApp yoluyla yayılan bir dolu haber Bolsonaro'nun başarısında büyük etkisi oldu deniyor. Tamamen sahte, hiçbir gerçeklikle alakası olmayan haberler. Evet evet, bu yani dünyanın üç büyük olayından üçünden de aynı şekilde böyle bir şey, bilgisayar dünyasının ve onların sahiplerinin, zengin sahiplerinin üç kağıtlarıyla oldu. Yani Brexit de öyle oldu. Donald Trump'ın seçilmesinde de kullanıldı. Yani milyondan 100 milyon şeyden, kullanıcıdan bahsediyoruz. Bir üçüncü olarak da işte Bolsonaro seçilmesiyle beraber, yani çok ciddi. Zaten Tim Berners-Lee de biraz önce de söyleme fırsatı bulduk. Yani internetin kurucusu kabul edilen insan, parçalamaktan başka çare yok bunları. Google, Facebook gibi şeyleri, yani antitrust yasalarının uygulanması gerekir gibi çok önemli şeyler de söylüyor. Bir de tabii insanlık olarak bizim işte bu sosyal medya araçları ve yeni gelişen aslında bütün bu bilgi mecralarına karşı biraz yaklaşımımızın da yeni yeni böyle oluşmaya başladığı bir dönemdeyiz. Ara dönem diyorsak biraz herhalde ondan da kaynaklanıyor. Çünkü bilgi çok daha hızlı yayılabiliyor ve bilginin aslında çok daha temiz yayılabildiği zamanda olmalıyız. Onunla ilgili her türlü aslında bu kadar bilgili olduğumuz bir zaman var mıydı insanlık olarak bilmiyorum. Ama işte yanlış bilgiye veya da işte skandal bilgiye, hep medyanın o şey tarafı var ya, when it bleeds, it bleeds, yani kan varsa manşete çıkar gibi. Evet. O tarafın için fazlasıyla ilgi çekiyor. Hem burada medyanın kendisini bir dönüştürmesi lazım herhalde. Bir de şey bir lazım onunla beraber, insanların da işte bir takım işte haberlere, kaynaklarına vesaire farklı bakıyor olması lazım. WhatsApp'tan gelen işte, mesela Türkiye'de de çok sık oluyor tabii, WhatsApp gruplarından birdenbire işte bir şey haber yayılıveriyor. Türkiye'de de aslında ben buna tanık oldum. Türkiye'de belki bu sadece metodik olarak kullanılmıyor. Bolsonaro örneğinde olduğu gibi. Bilmiyoruz onu da. Evet, Türkiye'de de troller vesaire başka başka şeyler yok değil yani bu konuda, çünkü geri değiliz yani. Üzmeyelim. Ama yani demek ki insanlık olarak bütün bu medyanın da bir ilintisi var bu işe. Yeni medya araçlarının da bunu herhalde düşünüyor, üstüne çok tartışıyor olmak lazım. Tabii bir de şeyi hatırlatayım. Bu hafta John Stewart'ın gene Christian Amanpour'la bir röportajı vardı. Orada polemik yaratabilecek bir şey söyledi. Kendisi de medya dünyasından bir insan olarak komedyen John Stewart. Aslında Trump'la ilgili biz büyük bir hataya düşüyoruz dedi gazeteciler, medya insanları olarak. Çünkü bizim narsistliğimize oynuyor. Yani burada nedir? Bizim işte mesleğimize olan kendi işte aslında medyatikliğimize ve yani insanlara ulaşabiliyor olmamıza olan inancımızla bir anlamda bunu kullanarak bizimle polemikler yaratıyor ve biz de ona cevap veriyoruz. Çok doğru yani, bir şey tespit bence bu. Yani John Stewart zaten öteden beri bence ilginç kimliğiyle zaman zaman takip etmeye çalıştığım çok önemli bir medya elemanı. Ve çok doğru bir tespit bana sorarsan. Yani gerçekten işimizi yapıp politikalarını takip edip işte bu burada yanlış yapıyor, burada böyle bir şey var veyahut da şeyleri yani genel olarak olan bir tane halkın gerçeklerini takip edip onlara mesele yapmak değil de işte Trump onu dedi. Ya hakikaten de polemik yaratacak öyle şeyler söylüyor ki çoğu zaman doğruyu söylemeye çalışıyorum gibi ifadesi var mesela. Evet, o yani muhteşem o. Yani genellikle doğruyu söylemeye çalışıyorum diye ifade evet. verdi. Ya bu duyduğum en güzel şey. Günün sözü de olabilir yani. Ben arada sırada doğru yani çoğunlukla doğru söylüyorum dedi. Çok iyi. Aslında işin ironik yanı Trump giderek doğru söylemeye başladı. Sadece derler bir süre sonra gerçekten doğru söylemeye başlıyorlar. Yani takıda bir şey yok yani evet. Çok doğru yani zaten şey demiş ABC'ye değil mi verdiği mülakatta evet. When I can I tell the truth yani elimden geldiği zaman doğruyu söylüyorum her zaman gelmiyor ne yapsın adam da yani evet ne yapsın işte evet, John'dan şey yani artık bilmiyorum. John Locke'un lafına dönersek yani hakikati doğruyu doğru olduğu için sevmek bu dünyada insanın mükemmeliyetin başlıca unsuru diğer bütün erdemlerinde tohumlarını barındıran fideliğidir diyor. Ya, tabii şimdi şöyle bir şey polemikler gündemde olunca biz gerçek haberleri maalesef takip edemez hale geliyoruz. Ve onlar hatta sıkıcı haberler veya ilgi çekmez haberler haline geliyor. Yani bilmiyorum. Herhalde işte bu haftalarda sadece ortaya çıkan iklim değişikliğiyle ilgili haberlerin yani mesela %60'ı dünyadaki vahşi hayat nüfusunun silindi gitti. 1970'den beri gerçekleşen bir süreçte %60'ını dünya vahşi hayatını yok ettik. Evet omurgalı hayvanların %60'ını tamamen yok etmişiz ve devam ediyoruz. Hadi bir kahve içelim artık filan ya da bir. Yani bu hakikaten yani benim hayatımda yani hayat 70'ler sonu kuşağı olarak 70'lerde yaşanmış bir şeyden bahsediyoruz. Daha Can bu işlerin dahli olmadan böyle bir dünyaya doğuyor. Problem sizin. Ya siz yüzden, yaptınız. Kabul ediyorsunuz yani. Siz başlattınız bu işi. Evet, sana şey yaptım. Sizin kuşağınız başladı. Ömer Bey dedi. Çok büyük, en büyük haksızlık herhalde böyle. Türkiye'de. Yok, biz başladık. Bu kadar mesele eden, bu kadar konu eden, sınırlı sayıda insandan biri olarak, ilk insanlardan biri olarak Ömer Bey. Ben inanmıyorum bunlara. Hepsi yalan bunların. Bu bilim insanları ya doğru söylüyor olamazlar. Yoksa başka bir şey yerden yani bundan başka hiçbir şey konuşulmaz olacaktı doğru olsaydı diyor ya Greta Thunberg İsveçli okul kıran grevci kız evet. Haklı bence eğer bu önemli bir şey olsaydı yalnız bunu konuşuyor olacaktık değil ki doğru değil ki konuşmuyoruz. Evet doğru değil ki konuşmuyoruz ve tabii ki aslında işte daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Björn Lomborg gibi böyle aslında medyatik kişiliklerin vesaire hep adeta bir tartışma olsun diye ortaya sürdüklerini ve tartışma olmasının ötesinde yani aslında büyük bir kariyer yaptılar tabii. Yani sırf onun için tartışmaya odununa ateş atmak için değil. Tamamen her şeyi gölge düşüren, her şeyi böyle bir polemik konusu haline getiren ve gerçek dikkatleri uzaklaştıran medyatik kişilikler, türler. Evet, yani Lomborg, da, Lomborg evet. Çok iyi bir örnek çünkü yani adam iklim değişikliği yoktur. Öyle küresel ısınma falan varsa da çok hafif hemen hallederiz canım falan diye kitaplar yazan ve iklimle ilgisi sıfır olan biri. Çünkü istatistikçi bir Danimarkalı fakat büyük paralar aldı belli oldu sonra petrolcülerden, enerjilerden falan. Ama hala BBC onu da çıkartıyor yakın zamana kadar. Hala gündemde olan bir adam. O zaman yapılacak bir şey yok zaten. Tabii ya işte burada Steve Bannon'la ilgili benzer başka bir medyatik kişilikle ilgili tartışma oldu. BBC'nin işte programına çağrılıyordu malum. Ve Nicola Sturgeon, İskoçya'nın kadın lideri, ben gitmiyorum dedi BBC'nin programına. Çünkü Steve Bannon'la aynı programda yer almak istemiyorum bu aşırı sağ ideologla diye. Ve orada da işte BBC'nin cevabı aslında etkili bir medyatik kişilik olduğu gibi bir şey olmuş Bannon'ın. Ama işte bu önümüzde çok ciddi bir sorun var. Bir ifade özgürlüğü bir yandan, öte yandan da hakikaten de kendi ifadeyi, kendi zehirli ideolojilerini saçmak için veyahut da işte şey yapmak için kullanan insanlar. Kendine bir kariyer edinmek için bundan kullanan, yalan söyleyerek, gerçekleri çarpıtarak. Bunu yapan insanlar var. Şimdi burada alınması gereken tavır nedir? Aslında çok da derin bir yeni felsefi sorun var karşımızda. Özgürlüğümüzün sınırlarıyla ilgili. Ki işte bütün insanlığın aslında ilerlemesi bu tartışmalarla oldu zamanında. Dolayısıyla herhalde bugün de aslında bunlara daha çok ilgi olmamız lazım. Yani çünkü bir yandan işte Steve Bannon'ın her tarafta ben haberlerini görüyorum. Çok böyle bir etkileyici kişilikmiş gibi. İşte şimdi bir de İtalya'da Judeo-Christian Akademi açıyor. Yani işte bir Hristiyan ve işte Yahudi aynı zamanda miraslı bir arada bir yere getirdiği sözü. Bir Katolik, bir tuhaf, ezoterik adeta bir şey gibi. Birim gibi bir şey açıyor. Bannon mı? Evet. Evet. Bir de Troçkist zaten. Stalinist, her şey. Ne diye ki? Evet, hepsi var. Leninist. Stalinist değil, yok. Stalinist değil de olsa, özellikle ama Troçkist olduğunu bayağı ciddi Troçkist yani. Peki, yapmayın yani. İşte yıkmak istiyor. Ben gibi insanların aslında yapmak istediği şeyler yıkım. Evet. Yani oyun, buyun falan filan gibi böyle çok aslında polemik yaratacak şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi burada mesela sol cüllerin de akılları için ya adam şey mi acaba böyle falan yok değil aslında hiçbir şey değil. Aslında sadece banonist diyebiliriz evet. Kendisine. Kendi çıkarını ve kendi işini ön plana çıkarmak isteyen insanlardan bir tanesi. Evet görev. Görevin medyayı da tepe kullanıyor. Kullanıyor. Görevden alındığı zaman da sevinmiş çünkü elimi kolumu bağlıyordu. Şimdi çok daha rahat ettim falan diye de açıklamaları var. Çok ilginç şeyler oluyor yani dünyada. Açık konuşan evet. Bir. Peki sizin bir de evet. Son olarak şeyden de bahsedeyim mi? Yeşil çıkıştan bahsediyorsun. Yeşil Partili. Evet ya biz de bakın ben kendi daha doğrusu aynı tuzağa düştüm. Şikayet ettim. Çünkü işte Yeşil Partilerin mesela çıkışını son haftalarda üst üste Almanya'da çıkışlar yaşandı. Ama sadece Almanya'da değil. Yani Lüksemburg'da da hem Konsan Partisi'nin bir çıkışı oldu. İlk defa parlamentoya girdiler. Hem ondan sonra yine orada bir Yeşiller de işte hem koalisyonlarını sürdürüyorlar hem de daha bir profillerini yükseltiyorlar. Belçika'da işte daha önce bahsettiğim yani ilk defa siyah bir belediye başkanı seçildi, göçmenler profillerini yükselttiler yerel seçimlerde vesaire. Ama Almanya'da ciddi de bir yeşil dalga var. Çünkü yeşil dalga Merkel'e de, Oya'nın demir meclisine de neredeyse işte koltuğuna mal olacak. Öyle ki Merkel'le ilgili haberler çıktı malum. Şey dendi işte şansölyeliğe devam etmeyecek 2021'de diye. Halbuki biz bunu zaten biliyorduk. Zaten devam etmeyecekti. Fakat bir aslında Merkel'in koltuğunu hala o noktaya kadar koruma çabası bu. O kadar ciddi sarsıntı yaşanıyor Almanya'da siyasette. Evet ve bu gözden çok ilginç bir şey daha var senin yazında da. Yani bu yeşil çıkış ve benzeri şeyler dünya genelinde medyada çok daha az yer buluyor işte bu aşırı sağ popülist partilerin yükselişinden. Bu çok önemli bir nokta. Aynı şekilde ben de hep şeyden Yani iki gündür, üç gündür hatta söylüyorum, ilanı isyan diye bugün yayınladık internet sitesinde, işte bu Britanya'daki Extinction Rebellion son derece radikal bir çıkış var. Ve mesela bu konulara en çok değinmeye çalışan Guardian'da bile birinci yerde yer bulamıyor. 15 kişi tutuklanıyor parlamentonun önünde, gözaltına alınıyor. Ve 1000 kişilik bir büyük isyan var. Beklenenin çok ötesinde. Fakat Guardian'da bile yer bulamıyor kendisine. Yani şey müthiş tabii. Bu medyanın da sağa verdiği taviz ya da sağcı olması, doğrudan doğruya diyelim. Evet, yani işte genel olarak çok fazla güç atfediyoruz bu insanlara. Çok fazla medyada yer açıyoruz. Bir takım işte polemik yaratan kişilere vesaire. Ve sonucunda da aslında sessiz çoğunlukları göz ardı ediyoruz. Yani şeyde yaşanan, Avrupa'da yaşanan aslında partilerin, işte bu merkezin parçalanması. Ve ne oluyor? İşte evet, aşırı tarif ediyor. Çünkü aşırı şeyler, aşırı uçlar. Yeşiller de aslında bir aşırı uç. Çünkü söylediklerini kastediyorlar. Evet. Ve gerçek problemlere eğiliyorlar. Yani aşırılık burada aslında bir şekilde ırkçılıkta ırkçılığı yapan da evet maalesef kazanıyor, ama öte yandan gerçek sorunlara eğilen de kazanıyor. Ve iklim sorunları da kendilerini yüzüne çarpa çarpa çok daha fazla hissettiriyor olacaklar. İşte Uluslararası Hükümetler Arası iklim panelinin raporuydu. İşte bu bahsettiğimiz World Wide Fund'ın işte şey yaptığı, gündeme getirdiği %60'ının vahşi hayatın yok olmasıydı. Ve aynı zamanda başka bir araştırma daha vardı. O da aynı zamanda işte bütün denizler, okyanuslar bizim öngördüğümüzden, bildiğimizden bilimsel olarak çok daha fazla ısınıyor. Çok daha hızlı ısıyı şey yapıyor, emiyor diye. Evet, bütün hayatın şeyi. Şimdi peki bu kaynağı, evet. Çok ilginç bir şey aslında. Bütün hayatın kaynağı da böyle olurken bir yandan da mesela Jonathan Cook'un demin sözünü ettiğim yazısı çok ilginçti. En liberal gazeteler bile, yani sola yatkın, sosyal demokrat filan sayılan gazeteler bile mesela baş düşman olarak Corbyn'i, İşçi Partisi liderini çok tehlikeli olarak buluyor. Neden? Çünkü işte işçilerin haysiyetli bir hayatı olsun, emekçilerin istiyor ve şirketlerin gücü sınırlansın, kabul edilmesin istiyor. Çünkü işte toplumların daha değişik türden örgütlenmesi mümkün olsun diye, yani sosyalizm de olabilir. Niye bunu kabul etmiyorlar? Yani Guardian bile bunu eleştiren yazılar yazıyor ve yok etmek istiyor Corbyn. Çok ilginç bir şey yani. Çok ilginç ve işte dediğim gibi çok fazla işte kredi açıyoruz dedin ya, bir yandan şeyi çok sorguluyoruz. Doğru düzgün bir şey yapmak isteyenleri ve adeta onlar hep işte günah keçisi haline getiriliyor veya da işte yapmak istedikleri sorgulanıyor. Öte yandan mesela başka bir tane haber önüme düştü. Steve Bannon'ı şeye çağırıyorlarmış. Uluslararası bilgisayar endüstrisi eğlence sektöründe gelişmeler diye bir konferans varmış. Mesela Bannon orada da konuşma olmuş. Şimdi oyun endüstrisine böyle adım atmasıydı vesaireydi. Orada da kendi profil bulması, bilgisayar oyunları endüstrisine vesaire. Bütün bunlar aslında işte dediğim gibi sahip olmadıkları bir gücü eline vermek bu tip insanların. Bunu da unutmayalım. Medyatik kişileri Türkiye'de de yaklaşırken biraz dikkatli olalım. Sizin görüşlerini polemik olarak veya nefret için veya kızgınlıkla bile niye gündeme getiriyoruz? Bir düşünelim yani. Evet, bu evet. Bu çok biz de yani gündem gücünü biz yaratıyoruz aslında. İnsanlar yaratıyor. De, evet, bence de çok önemli bir konu. Bunu enine boyuna konuşmaya evet. Devam edeceğiz tabii. Peki, çok teşekkür ederiz Sevin. Görüşmek Sizin. Üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.39. Biraz bir aradan sonra da spora geçeceğiz Alp Ulagay'la beraber. Ve özellikle de mesela Brezilyalı bazı efsanevi futbolcuların neden aşırı sağcı Bolsonaro'yu desteklediğine dair de yazılar çıkıyor BBC'de. Belki bunları da sorma fırsatımız olabilir. Ama maalesef evet. Bendeniz bu noktada çıkmak zorundayım. Stüdyodan bir yere yetişmem gerekiyor. Artık cana devrediyorum. Bu meseleyi konuşmak ve programı kapatma şeyini Can ve Selahattin'e devrederek huzurlardan ayrılıyorum. Görüşmek üzere diyelim size. Açık Gazete. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Don't talk back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Yak-a-yak. Don't talk back. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde The Coasters grubundan Yagdi Yak, Lagaluga ya da Dırdır, Dırdır etme, aksın cevap verme diye giden bir diyalogun, bir diyalog kopuşunun daha doğrusu rock'n'roll'un doğuş günlerinde, gençliğin özgürlük günlerinde çıkmış ilginç şarkılardan bir tanesi. Annesi babası büyükler şey diyorlar ona, çöpü çıkar dışarı uzun boylu konuşma, yoksa akşam dansa gidemezsin filan diyorlar. Hı. Cuma akşamı. O da dır dır dır dır konuşuyorsun diyor. O da bana cevap verme diye cevap veriyorlar. Böyle bir ilginç ana babayla aile içi şey, ilk özgürlük hareketi. Bu aynı zamanda Açık Radyo'da çalınan ilk, yakında 23 yıl bitiyor. Pazartesi günü yeni yayın dönemi başlıyor. Açık Radyo'da ilk gün çalınan ilk yabancı parçaydı. Onun da öyle de bir özelliği var. Yani bütün gün dırdır ve legaluga yapacağız demek istemiştik. Bak hala dinliyorlar. Evet. Fazla konuşma demiyorlar dinleyiciler. En azından biz duymuyoruz ya da bize iletilmiyor onlar. Belki içlerinden diyorlardır. Belki içlerinden. Evet, bunun için niçin çaldığımızda hemen açıklayayım. Earl Speedo Carroll grubun elemanlarından birisi, The Coasters grubunun 2 Kasım 1937'de doğmuştu. Onun için çaldık diyelim. Ve devam edelim Açık Radyo'nun macerasında neler konuştuğumuza. UNICEF'ten de müthiş bir açıklama gelmiş Birleşmiş Milletler'in Çocuklara Yardım Fonu'nda. Yani 14 milyon kişinin açlıkla boğuştuğunu Yemen'de ve Suudi Arabistan'ın Amerikan ve Batı destekli silah ve istihbaratıyla Yemen'i ortadan neredeyse kaldırmakta olduğunu söylüyorduk. Geçenlerde durdurun ateşkes yapın filan gibi bir laf etmişti Amerika ama 7 milyondan fazla çocuk açlıkla karşı karşıyaymış. Fotoğraflara bakılamıyor. Ben bakmıyorum artık hakikaten. Evet. Bakmaktan vazgeçtim. Yani şey değil. Yüreğin kaldırabileceği bir şey değil. Aç çocuk fotoğrafları. Ve örgüte göre, UNICEF'e göre savaşın sona ermesi tek başına ülkedeki krizi bitirmek için de yeterli değil. Artık geri dönülmez noktaya vardı demek istiyor yani UNICEF. Yarısından fazlası çocuk, 7 milyondan fazla, hali hazırda da 2 milyona yakın, yani 1 milyon 800 bin çocuk yetersiz beslenme, 400 bin çocuk da akut yetersiz beslenmeden, yani son nokta artık mustarip. Hepsi şey olacak herhalde, yani düşünmek bile istemediğimiz şeyler olacak. 2015'ten bu yana dünya, yüzyılın en ağır insanlık krizlerinden birinin, en büyüğü değilse eğer, yaşandığı bu ülkede 2015'ten bu yana 6000'den fazla çocuk öldürülmüş. Hesabını yapmayacağım her dakikaya kaç düştüğünü. Bunlar yalnızca teyit edebildiğimiz rakamlar demiş UNICEF sözcüsü. Ancak bilançonun bundan çok daha ağır olduğunu sanıyoruz demiş. 3 yıldır devam ediyor. Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi. Koşullar daha da ağırlaştı. Yapılması gereken bir tek şey var. Savaş sona ersin ve halkı ve çocukları merkeze alan bir yönetim mekanizmasının kurulması diye konuşmuş. Bu arada Türkiye'de de savaş hazırlıkları devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. Bunu da söyleyelim, rakamlar önemli evet. Bu noktada. Bu sayı içerisinde yaklaşık 10 bin sivilin de bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyormuş. Rakamını da Birleşmiş Milletler kolay kolay tutamıyor bu savaş içerisinde, aynen Suriye'de olduğu gibi. Evet, 28 binden fazla insan hayatını kaybetmiş. 10 bin sivil bombalı saldırılarda, ne demek bu ya? Neyse. Yani neyse de denemez tabii de. Bu arada ilginç bir demin okuduğumuz Britanya'dan gelen, yani demokrasi devrimlerinin bildirgelerinin yayınlandığı iki ülke, biri Britanya, en eskisi o tabii. Evet. 900 yıl önce daha Magna Carta vardı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, o da 250 sene oldu. 1776'ydı değil mi? Şey diyor ya Donald J. Trump, taş atarlarsa öldürürüz diyor. Vururuz diyor. Ateş ederiz diyor. Bu da duyduğum en ürkütücü sözlerden bir tanesi. Açık sözlü bir muhterem bir şahıs. Fakat ilginç bir şey gelmiş. Yani ahlaki ya da etik standardı yükselmesi gerekiyor. Görev yapmakta olan askerler için denmiş. Yani başkomutan rütbesi taşıyan iki kişi, bir kişinin, yani Donald Trump'ın, iki savaş karşıtı tarafından bayağı ciddi bir şey, çağrıda bulunmuş, açık mektup yazmışlar. Rory Fanning ve Spencer Rapone askerler, 4000 civarında göçmenin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar gelmekte olduğu ve 15 bin silahlı askerin onların aileleriyle bu ailelerle karşılaşmasının etiğe uygun olup olmayacağını bir kendi vicdanlarında tartsınlar ve gerekirse vicdani redde bulunsunlar diye bir çağrı var. Bu da ilginç bir şey. Common Dreams'den okuduğumuz bir haber bu. Son derece yoksul ve kırılgan insanlar ve barışa susamış durumdalar. Kim yürür aramızdan 1500 kilometre sadece sırtındaki elbiseler, kucaklarındaki çocuklarla diyor, büyük bir dava olmasa diye yazmışlar Fanning ve Rapone. Yani büyük ihtimalle ana babalarınız, dedelerine, nineleriniz ve onların büyük büyük babaları, büyük büyük ninelerinin de benzer şartlar yaşamış olması bu göçmenlerle çok muhtemeldir. Siz unutmuş olabilirsiniz diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin göç ülkesi olduğunu, ama göçmen ülkesi. Donald Trump da aynı şeyi söylüyor. Göçmenler ülkemizin yapısını parçalıyor demiş. Eski bir Amerikan yerlisi olmayan Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump. Devletleri başkanı. Eşi de değil. Eşi de mi değil? Eşi de tabii, yani şey, göçmen tabii, Sloven. Değil mi? Bu sorun uyuşturucunun ülkeye akmasına neden oluyor ve gençliğimizi mahvediyor demiş. Ülkemizin yapısını parçalıyor. Bugünkü gibi bir uyuşturucu sorunu daha önce hiç olmamıştı. Ve dediğim gibi çoğu da güneydeki sınırımızdan geliyor diye konuşmuş Trump. Evet, onun için de öldürmek lazım diyor işte. Yani 2000 2000 kişilik bir kafile mi kalacak sonunda bilmiyorum. Yok 4000. Ama 4000'e 15000. Yani adam başına, adam çocuk, kadın, erkek, çoluk, çocuk başına kaç, 2 asker mi? 4 asker. 4 silahlı tepeden tırnağa mücehhez. 15 bin gönderiyor. Kaç asker vardı? 15 bin silahlı 15 asker bin. Gönderiyor. 4 bin de şey. Yok 7 bin galiba. 7 binden fazla oldu yazıyor Uranüs'te. Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışan göçmen kervanı. Ama bir de son bir rakam olarak 4 bin civarında da bir şey verilmiş. Öyle yani bilemiyoruz. Canım. Neyse ya 1'e 4 ya da 1'e 3 diyelim peki. Çok ilginç yani. Bütün duvar örsünler. Duvarı da örecekti zaten. Çok acayip bir yere doğru gittiğini söylememiz lazım. Öte yandan da Nijerya'da en az 45 kişi öldürülmüş 2 gün içinde. Ordu tarafından vurularak Şii barışçıl gösteri yapan Şii protestocuları öldürmüşler. Çatır çatır öldürmüşler. 2 günde yani çünkü liderleri tutuklanmış. Bunu protesto etmek için sokağa çıkmışlar. Onlar da ateş açmış. İşte Nijerya polisi de bundan daha ne olacak? Nijerya polisi değil, askeri. Dünyanın halinin hakikaten acayip bir noktaya ulaşmakta olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta da pazar kavgasında kabile savaşına dönüşünden bahseden evet. haberler vardı. 55 kişi de orada ölmüştü. 12 kişiyi de Boko Haram öldürmüştü yine geçen hafta. Nijerya'da. Ama burada ilk defa doğrudan doğruya askerlerin sivil insanlara, sokaktaki insanlara ateş açtığını evet. görüyoruz. Bu yeni bir aşama sayılabilir yani. Bir yukarı. Nijerya'da kolera da var bu arada. Gombe eyaletinde kolera salgınında 5 kişi hayatını kaybetmiş. Dün yapılan haberde bu yazıyordu. Evet yani en az 39 kişi önce öldürüldüğünü açıklamış Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün açıklaması. Sonradan da 122 kişinin de çeşitli kurşun yaralarıyla hastanelere kaldırıldığını, belki de kaldırılmamışlardır bile. İbrahim Zakzaki diye birisi yani tamamen şey bir kuruluş Nijerya İslami Hareketi adını taşıyor ve tamamen barışçıl yöntemler kullanıyorlar ama Şiilerin ya da İslami öyle bir grubun gösteri yapmasına falan tahammülü yok anladığım kadarıyla. Evet bir yandan da Freedom House'tan bir açıklama var ondan da bahsedelim. İnternet özgürlüğünün azalması demokrasiyi geriletiyor demiş. Önemli bir şey bu. Düşünce kuruluşu Freedom House. Ve dezenformasyon ve propagandanın kamusal alanı zehirlediğini söylemiş. Özellikle Çin ve Rusya'yı yerden yere vurmuş. Yani internete uygulanan denetim Almanya'da da protesto edilmişti. Amerikan merkezli düşünce kuruluşu Amerika Birleşik Merkezli Birleşik Devletleri merkezli yıllık internet özgürlüğü konulu konferansında ve raporunda özgür internet kullanımının giderek azalması dünya genelinde demokrasiyi geriletiyor demiş. Özellikle Çin ve Rusya. Ağın Özgürlüğü 2018 adı raporun başlığı dijital otoriterliğin yükselişi diye. İnternet kullanım özgürlüğü 2018'de büyük düşüş göstermiş. 8 yıldır istikrarlı bir şekilde düşüş oluyor. Buna Çin modeli kapsamlı sansürcülüğün giderek daha fazla ülkeden benimsenmesini gerekçe göstermiş. Yani yalan haberleri araçsallaştırıyorlar, muhalifleri susturuyorlar. Bu da çok büyük bir tehdit demiş. Bunu işte çeşitli yerlerde görüyoruz. Son örneği de Brezilya'daydı. Müthiş bir şeydi. Bolsonaro taraftarları için yapılan yalan haber dağılımı akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Bunu da The Intercept'ten Glenn Greenwald ve arkadaşlarının raporlarından okuyoruz. Ve demokrasi nağda çok konuşuluyor bu. Kasten yanlış haber yapmaya, dezenformasyon ve propaganda zehirliyor bütün demiş. Yalan haberleri araçsallaştırıyorlar. Çin en büyük ihlalci. Aktif bir şekilde dijital otoriteryanizm, otoriterlik modelin propagandası yürütüyor. Yani devletlerin vatandaşlarının insan özgürleşmesinin bir motoru olan internet kavramının saptırılması suretiyle teknoloji aracılığıyla kontrol etmesi bir yöntem benimsendi diyor. Şimdi biliyorsun Şincan Uygur Türklerine de uygulanan şey de potansiyel suçlu olup olmayacağını işte internet şey üzerinden pardon bir dijital şeyden ölçüyorlar. Ya kameradan yüzünü tanıyorlar ve ardından kim olduğunu yapıyorlar. Zaten altyapıları var. Bu insanların kameradan çekildikten sonra kim olduğuna dair ortaya çıkan şeyleri. Evet. Oradan da buluyorlar makul vatandaş kim, makul olmayan vatandaş kim. Şimdi bu teknoloji de gayet iyi. Hatta bunu Afrika'ya da pazarlıyor. Afrika ülkeleriyle sıkı fıkıya arası. Evet, şeyi de ilerletmiş çok Çin. 5 yaşındaki çocuk için hazırlanan özgeçmişte neler yaptı filan konuyormuş artık. 5 yaşında. 5 yaşında. Kustu. Özgeçmiş. Ha? Altına çişini yaptı. Yok, hem İngilizce hem Çince olmak üzere toplamda 10 binden fazla kitap okudu demiş. Özgeçmiş. Aferin ona. 5 yaşındaki çocuk. Aferin ona. Bunlar çıkıyor. Güzel değil mi? Evet. Ülkenin prestijli özel okullarına yazdırabilmek için böyle yöntemler kullanıyorlarmış. 5 yaşındaki bir çocuk için 15 sayfalık özgeçmiş hazırlanması hem şaşırtıcı hem de ürkütücü demişler. Bir Weibo kullanıcısı ben bu çocuğun 5 yaşına kadar yaptıklarını bir ömür boyu yapamam demiş ki iyimser aslında. Türkiye'de o hazırlansa galiba rezil olabiliriz. UNICEF'in yeni yayınladığı bir rapor var. Türkiye okul öncesi eğitimde eşitsizliğin en yüksek olduğu ülkeymiş. Türkiye'de her 10 öğrenciden 7'si, Avrupa'da ise neredeyse hepsi anaokulundaymış. Türkiye'de 10'da 7 bu oran. UNICEF'in açıkladığı yeni raporda. Evet, muazzam bir gerileme var eğitimde de zaten. Buna göre Türkiye okul öncesi eğitimde eşitlik sıralamasında %68.6'lık katılımla son sırada yer alıyor. Adaletsiz başlangıç raporunun isminde. En iyi performans neredeyse tüm çocukların anaokuluna gittiği Litvanya, İzlanda ve Fransa'daymış. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani her özgürlüklerin kısıtlanması ve eğitimin de bu şekilde kullanılması. Yani Cambridge Analytica üzerinde çok durulmuyor. Medyada fazla yok ama dünyanın en büyük, son yılların en büyük skandallarından ve demokrasiye en büyük darbelerden biri. Hem Donald Trump'ın seçilmesinde kullanıldı. Çalıntı bilgilerle. Hı hı. Ve hem de şeyde Britanya'da da Brexit kampanyasında kullanıldı. Son olarak da Bolsonaro'nun seçiminde kazandığı seçimlerde Brezilya'da ayrıntılı olarak kullanıldığı bu çalıntı bilgilerle söyleniyor. Ayrıca da bilgileri çalınan tüm kişileri siyasi sömürü mağduru demiş. 87 milyon kullanıcı Facebook'ta hala bu insanlar faaliyete devam ediyorlar, engellememiş. 50 milyon Türk seçmenin de etkilendiği belirtilmiş burada. Türkiye'ye de yer ayrılmış. Yani seçmen sayısı bu dezenformasyon kampanyalarında 50 milyon. Türkiye'nin bütün oy veren nüfusu ne kadar? 50 milyon zaten. Galiba. Hepsi etkilenmiş işte. Hiç şey kullandınız mı? Bu arada bu konuyla alakalı olarak söyleyeceğim. Oculus Rift denilen bir alet var. Bu Çinlerin yaptığı teknolojinin bir şekliyle bireysel olanını yapıyorlar. Gözünüze takıyorsunuz bunu ve gözünüze taktıktan sonra 3 boyutlu olarak sanal gerçekliği yaşayabiliyorsunuz. Ben yalnız onu kullanıyorum. Şu anda da kullanıyorum zaten. Bu teknoloji üreten kişi aynı zamanda kurucu babası şirketi sattıktan sonra Facebook'a satmış olabilir ya da Google'a satmış olabilir. Ona bakmak lazım. Ardından yeni bir yerde çalışmaya başladı. Palmer Luckey ya da nerede çalıştığını biliyor musunuz? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri sınırında duvarın üstünde çalışıyor. Gelen Meksikalı göçmenlerin, daha doğrusu Latin Amerika'dan gelen göçmenlerin yüzünü tarama sistemi üzerine çalışıyormuş. Ve gelmeden önce kim olduklarını bilip Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin vurup vurmayacağına karar verecek olan sistemi yaratıyormuş çok şu anda. Çok iyi. Yüksekte yaratıcısı çalışıyor tabii değil mi? Duvarın üstünde çıkıyor. Evet efendim. İşte namı Kemal hatırlamamak vatan şairini elde ediyor. Yüksel ki yerin bu yer değildir. İşte bireysel amaçlarla kullandığınız, eğlence için kullandığınız teknolojinin altyapısı da burada hazırlanıyor. Bu arada da zaten mültecileri tekmeleyen Macar kameraman da mahkemede Petra Laszlo aklanmış. Belki Sezinen'e de sorarız bunu. Suç değil bu demiş. Kabahat. Kabahat demiş. Ahlaka aykırı ve gayri meşru demiş ama ne yapalım demiş. Yani suç değil diye yargıç. Yapma bir daha. Demiş mi? Demiştir. Yapma bir daha. Laszlo'nun çelme takarak yere düşürdüğü baba oğluyla beraber İspanya'ya yerleşmiş ve futbol antrenörlüğü teklifi almış, yapıyor herhalde. İlginç bir şey. Türkiye'den de gelen bir göçmen haberi var ki gerçekten oldukça acıklı. Neden bu insanlar ülkelerini terk ediyor diye soracak olursanız cevabını da burada bulabilirsiniz. Posta Gazetesi'nin internet sitesinde gördüm ben. İzmir'de bir göçmen faciası yaşanmıştı. 23 göçmenin hayatını kaybettiği evet, kaza. Oh. Burada kazada yaralı kurtulan Muhammed Ali Sabah aynı zamanda karı, eşini ve 1,5 yaşındaki oğlunu da kaybetmişti ve şunları söylemiş, hikayelerini anlatmış. Irak'tan İstanbul'a geldik. Aynı günde İzmir'e geçtik. İlk seferinde tekneye binmeye hazırlandığımız sırada jandarma bizi yakaladı. 3 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldık. Biz de ikinci kez kaçmaya karar verdik. Gece lokantada yemek yediğimiz sırada kamyon geldi ve bizim binmemiz istendi. Ben ilk başta karşı çıktım ama sonra paramızın yanacağını söyledikleri için binmeye karar verdim. Sonra da kaza oldu demiş. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım. Kazada eşimi ve 1,5 yaşındaki oğlumu kaybettim. Ben iki kızım ve bir oğlumla artık Türkiye'de yaşamak istiyorum. Çünkü özel durumumuzdan dolayı Irak'a döndüğümüzde bizi öldürürler biliyorum demiş. Özel durum olarak nitelendirdikleri de oğlunun eşcinsel olmasıymış. Hmm. Oğlu eşcinsel olduğu için ailece tehdit alıyorlarmış ve kaçmışlar Avrupa'ya gitmeye çalışırken. Eşi ve 1,5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmiş. Şimdi bunları söylüyor. Evet. Şeye bir saniye için dönelim. İnternette ki bu korkunç durum. Yani Google'dan biraz önce bahsettik zaten. Facebook'tan da biraz önce bahsettik. Her ikisinden de. Ve webin yani internetin kurucusu olarak kabul edilen Tim Berners-Lee bir konuşma yapmış. Ve şu anda internetin şu andaki halinden çok hoşnutsuzum. Bütün getirdikleri, bireysel olarak getirdikleri avantajlar, güçlendirme şeyi ve bir ölçüye, bir yere kadar da getirdiği iyimserlik, internet dünyasının insana verdiği şeylerin büyük ölçüde çatladığını düşünüyorum demiş ve yapılacak bir tek şey var demiş. Çok ilginç. Tim Berners-Lee. Başka hiçbir seçenek yok. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri parçalanmalı diyor. Güçlerinin azaltılması. Yani önemli bir demokratik dalga da ve artık sivil itaatsizlik şeyleri de başladı. Ama bu arada Bolsonaro Kudüs'e koyacakmış şeyi. Büyükelçiliği. Bolton'da Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şeyi. Postbüyük. Postbüyük Bolton'da. Pevkalade bir insan bu demiş. Bolsonaro için aradığımız tat ve lider bu demiş. Ve üçlü bir tiranlık, zorbalık troikası var demiş. Üç ülkeyi de kınamış. Venezuela, Küba, bir de nereye? Nikaragua'ya teşviklerini mi yollamış? Evet ve onlara abluka uygulayacağız filan demiş. Uyguluyorlarmış. Brezilya Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyor ama şeyin bu arada da Türkiye'nin ciddi bir gerilim yaşamakta olduğu iki yer var. Bir tanesi Kıbrıs Akdeniz'de petrol arama şeyleri. Şimdi Exxon Mobil'de petrol devi, Amerikan enerji devi de Kıbrıs'ta Rumlarla birlikte Doğu Akdeniz'de yeniden doğal gaz ve petrol arayacakmış. Ben küresel ısınmayı falan unuttum yani. Bu direkt bir savaş şeyi getirir mi bilmiyorum. Fatih arıyor. 10. parselde gerçekleştirici araştırmalara destek verecek 4 gemide Limassol limanına demirlemiş. Öte yandan da Fatih vaziyeti var malum. O da belki ikinci bir gemi daha gelecek yakında. O da ciddi şekilde bir savaş ya yani çatışma gerilim ortamı yaratabilir deniyor. O geminin ismi belli değil. Çok fazla tepki çekerse Abdülhamit yerine belki İstanbul koyarlar. Olabilir. ExxonMobil'in kazıları bu petrol sondajları Doğu Akdeniz'de Fatih gemisinin Türkiye adına ayrı kazı çalışmaları başlattığı bir döneme yayın. Yüksek gerilim hattı var. Şeyde de İdlib ve Suriye'de de ciddi bir problem yükselişi var. Gerilim yükselişi. Orada da bir savaş ihtimali var. Dün konuştuğumuz bir şey vardı ya şeyle de bu arada. Seyfettin Gürsel'le, Profesör Seyfettin Gürsel'le. Evet efendim. Uçak meselesi ne oldu? Katar'ın hediye etti diye hiç konuşulmuyor medyada diye söylüyorduk ya. Evet efendim. Bir soru gelmiş. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş. Bu da bir yanetten bir haber. Katar tarafından hediye edildiği açıklanan uçakla ilgili 14 maddelik ayrıntılı bir soru önergesine cevap vermiş Cumhurbaşkanlığı. Yani bu niye hediye etti, kim aldı, fiyatı nedir, uçağın onarımsız fiyatı, onanımsız fiyatı 400 milyon dolar, donanımsız pardon, donanımlı halinin ise 500 milyon sterlin olduğunu, yani 4 milyar 240 milyon lira civarında olduğu iddialarını da yazmış. Ne zaman satın alındı filan diye, hediye karşılığında Katar emirine bir şey verildi mi, ne verildi filan diye. Cevap gelmiş ama. Ne demişler? Tahmin edebilirsin aslında. Uçak devletimize, milletimize bir hediyedir. Bu kadar. Yak demişler yani, fazla evet. Dırdır etmeyin. Evet. Don't talk back demişler daha doğrusu. İlagalugayı ya son demişler. Çok ilginç değil mi? Evet, benim de eklemek istediğim bir haber. Söz konusu uçak ülkemize hibe edilmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Nasıl? İlginç. Yani şaşırdım da diyemem ama ilginç gene de. Ümraniye'de metro yapımı çalışmasını sürdüğü yolda dün gece bir çökme meydana gelmiş. Çökme nedeniyle yan taraftaki bir inşaatın güvenlik kulübesinde gece nöbetinde bulunan iki güvenlik görevlisi toprak altında kalmış. Toprak altında kalan güvenlik görevlilerinin de cansız bedenine ulaşılmış. Göçük alanının orada toplanan yurttaşlardan biri de Şahinki biraz daha zengin edin, patlatın şeklinde bağırmış etrafa. Böyle bir olay gerçekleşmiş. Dün 7 civarında olmuş bu. 01 sıralarında yaşanan göçük sonrası 7 civarında bir göçük daha oluştu diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Çöküyor toprak. Evet. Bu arada bir iyi haber var, bitirmeliyiz artık. Almanya'da verilen Hessen Barış Ödülü'ne bu yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı layık görülmüş. Fincancı da bu ödülden dolayı hem onur duyduğunu hem de mahcubiyet yaşadığını söylemiş. Neden mahcubiyet? Durumdan dolayı tabii. Evet efendim. Türkiye'deki hak ihlallerine Avrupa'da gözünü kapatıyor demiş ve eleştirel bir yaklaşım getirmiş. Ödülü sadece alıp gitmemiş yani. Uluslararası Af Örgütü de Almanya PEN Merkezi, Türkiye Almanya Kültür Forumu ve Alman Gazeteciler Birliği ortak bir bildiri yayınlayıp Federal Almanya Hükümeti Osman Kavala'nın serbest bırakılması için devreye girsin diye çağırmış. Uzun rengarenk de bir mektup yollamışlar. 25 kişinin yazdığı 5,6 metre uzunluğunda dayanışma mektubu da postaya verilmiş. 61 yaşındaki Osman Kavala bir yıldır hakkında hiçbir iddianame olmaksızın Silivri cezaevinde tutulduğunu, bu sürede ne Osman Kavala'nın kendisine ne ailesi, avukatları ve arkadaşlarına herhangi bir kanıt, muğlak suçlamalarla ilgili kanıtlar gösterilemedi demişler. Almanya hükümeti devreye girsin demişler. Zaten bu konuda Türkiye'de de yani basının ilgisizliğini Aydın Engin yazmıştı ama Barçın İnanç da Hürriyet.com.tr'de Osman Kavala Türk adalet sistemine güvenebilir mi şeklinde bir analiz yapıp yalnız kendisi için değil bir pek çok insana, daha sonra beraat etmiş olan pek çok insana da bu uzun tutukluk sürelerinin bir ceza ve işkenceye dönüştüğünü de anlattığını söylüyor. 365. günü tamamlandıktan sonra. İşte böyle. Şimdi bir ara verelim. Kaşıkçı cinayeti de unutuldu gitti aslında. Öyle mi diyorsunuz? Zamana bırakıldı. Amerika cesedi bulunup ailesine teslim edilmeli demiş. Washington Post'a konuşan Türk yetkili de cesedin asitte eritilmiş olabileceği olasılığı üzerinde durulduğunu söylemiş. Allah'ım neler konuşuyoruz. Cesedi parçalandı, yok edildi. Açıklaması da geldi ama Kaşıkçı'yı tehlikeli bir İslamcı olarak nitelemiş ama Prens Selman ya, ya. O yüzden olmuş işte. Unutuldu gitti. Peki şimdi ara. Açık Gazete.